Mea, că te-am necăjit și până acum o viață întreagă știu că ți-am greșit. Să mă ierți, măicuța mea, că te-am necăjit și până acum o viață întreagă știu că ți-am greșit. Inima îmi plânge și în suflet am o rană, dar toate mamă trec numai când spui mamă. Inima îmi plânge și în suflet am o rană, dar toate mamă trec numai când spui mamă. Mai ții bine minte, mamă, cum mă dezmerdai și cu mâna ta cea sfântă tu mă mângâiai. Mai ții bine minte, mamă, cum mă dezmerdai și cu mâna ta cea sfântă tu mă mângâiai. Inima îmi plânge și în suflet am o rană, dar toate mamă trec numai când spui mamă. Inima îmi plânge și în suflet am o rană, dar toate mamă trec numai când spui mamă. Acum mare m-am făcut și nu pot să uit din sudoarea frunții tale, doar tu m-ai crescut. Să mă ierți, măicuța mea, că te-am necăjit și până acum o viață întreagă știu că ți-am greșit. Inima îmi plânge și în suflet am o rană, dar toate mamă trec numai când spui mamă. Inima îmi plânge și în suflet am o rană, dar toate mamă trec numai când spui mamă. Inima îmi plânge și în suflet am o rană.